1 na czas wiadomości. To drugie zaproszenie to koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Nie będą to podróże ponaddźwiękowe, a będzie to spotkanie z Zorką. Mamy całkiem sporo biletów dla Was. Na przyszłą niedzielę, na 14 dzień grudnia, na godzinę 13 to jest dodatkowy spektakl Zorki, Dziewczynki z Gwiazd. I będzie oczywiście przedświątecznie, bo będzie Zorka oczywiście. Będzie Mikołaj, a jakże? Będzie też czekoladowa gwiazdka, no i oczywiście przepiękna muzyka, ale tych oczywistości mi się zrobiło. Zorka, Dziewczynka z Gwiazd za tydzień, 14 grudnia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego o godzinie 13 i na to dodatkowe przedstawienie mamy dla Was bilety. Oczywiście dzwonimy. Dzwonimy pod numer 227 trójek. Kto pierwszy, ten lepszy. Warto, żebyście wtedy byli w Warszawie, oczywiście. A w drugiej godzinie choinkowe inspiracje. Autopromocja. Tak było w listopadzie. Na dworcu Warszawa Centralna. Te dzieła stworzyło 14 fotografów, 16 obrazów, 99 dziennikarzy radiowej Trójki na tych obrazach. W różnych dziwnych sytuacjach. Na zdjęciach leżących, stojących. Tym razem na dworcu Gdynia Główna. Dziś, w południe. Otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. A jeśli ktoś nie może przybyć, proponujemy słuchać radia. Zapraszają kuratorzy Marek Niedźwiecki i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Najprawdziwszy święty Mikołaj z Laponii przyjechał do Play, żeby złożyć Wam życzenia, ale nie tylko. Przyjechał, by zatwierdzić formułę Junior Box ze smartfonem Alcatel One Touch Pop C3 już za złotówkę i kolorowymi świątecznymi gadżetami. Formuła Junior Box to wspaniały prezent na święta. Sprawdź w salonach Play i na play.pl. Play. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Kaptur już od 49 410 zł z pakietem ubezpieczeń za złotówkę i oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 grudnia, minęła 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek na obwodnicy Zambrowa na Krajowej 8. Są ofiary śmiertelne. Zablokowana jest trasa w kierunku Warszawy. Decyzja w sprawie Polaków z Donbasu na Ukrainie, którzy chcą wrócić do kraju, ma zapaść jeszcze przed świętami. Nie powinniśmy zapominać o naszych obywatelach. Wtedy, kiedy są w potrzebie, oni się nie zrzekli polskiego obywatelstwa. Mówi premier Kopacz. Po pożarze zabytkowego zamku w Kliczkowie koło Bolesławca straty znaczne. Spalenie uległo około 200 metrów tej przestrzeni dachowej. Na razie nie wiadomo, skąd wziął się ogień. Dwie osoby zginęły w wypadku na obwodnicy Zambrowa. To Krajowa 8 na odcinku Białystok-Wyszków. Tir uderzył w barierę i spadł ze skarpy. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Policja wyznaczyła objazd przez Zambrów. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Jeszcze przed świętami zapadnie decyzja w sprawie Polaków z Donbasu na Ukrainie, którzy chcą wrócić do kraju. Tak zapowiada premier Ewa Kopacz. Jutro szefowa rządu będzie rozmawiała o tym z ministrem spraw zagranicznych. Chodzi o 100 osób legitymujących się kartą Polaka, które chcą opuścić objęty konfliktem zbrojnym obwód doniecki. Ich celem jest powrót do kraju. Potrzebują pracy i mieszkań. Proszą o pomoc i wsparcie. Nie można im tego odmówić, przekonuje premier Ewa Kopacz. Zawsze tak jest, że nie powinniśmy zapominać o naszych obywatelach. Niezależnie od tego, gdzie oni są. Wtedy, kiedy są w potrzebie, szczególnie potrzebują swojej ojczyzny. Oni się nie zrzekli polskiego obywatelstwa. Oni nadal są Polakami. Z rządowych informacji wynika, że z obwodu donieckiego wyjechało już około 60% zamieszkujących go Polaków. Pozostali tam jedynie ludzie starsi i pracownicy administracji. Z Radomia Anna Orzeł. Od kiedy Ługański Donbas zajęli prorosyjscy separatyści, zwykli ludzie są zdani tylko na siebie. W kościołach katolickich w Polsce trwa dziś zbiórka na pomoc dla nich. Konflikt na Ukrainie rozpoczął się wiosną tego roku. Od tego czasu około 1 000 000 osób uciekło ze swoich domów w obawie o życie. 5 razy więcej jest tych, którzy zostali i trzeba im pomóc. Ksiądz Grzegorz Rapa, proboszcz z Ługańska. Czeka katastrofa humanitarna. Oni chętnie by wyjechali. Nie ma żadnych instrumentów. Ten konflikt ma też wymiar religijny. W Donbasie i na Krymie realizowany jest plan, według którego na terenach zajętych przez separatystów swobodnie mogą funkcjonować jedynie duchowni prawosławni należący do Patriarchatu Moskiewskiego. Zbiórkę na Ukrainę zorganizował Zespół Pomocy Katolikom na Wschodzie przy Episkopacie Polski. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Niewykluczone, że dach mógł zapalić się od komina, ale ostateczna przyczyna pożaru zabytkowego zamku Kliczków koło Bolesławca w Borach Dolnośląskich nie jest znana. Z ogniem walczyło 20 zastępów straży pożarnej. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na czas akcji gaśniczej z budynku, w którym mieści się hotel, ewakuowano około 100 osób. Strażaków o pożarze zawiadomili pracownicy zamku, w którym działa hotel. Ogień widzieli też mieszkańcy Kliczkowa. Widziałem z jednej i z drugiej strony od komina ten strop, dach się pali. Była łuna tak czerwona. No. Osmolone są wewnątrz ściany i komin. Na razie jednak nie wiadomo, jaka była przyczyna wybuchu ognia. Komendant Bolesławieckiej Straży Grzegorz Kocon mówi, że gdy pierwsi ratownicy dotarli na miejsce, płomienie były już wysokie. Spalenie uległo, tak wstępnie oceniam, około 200 metrów tej przestrzeni dachowej, tak to nazwijmy. No, ugasiliśmy ten pożar, który znajdował się na tej jednej części dachów i ugasiliśmy te przestrzenie pomiędzy poddaszem a pokojami gościnnymi, bo tam były puste przestrzenie, też takie podsufitki, w których pożar się rozprzestrzeniał. Z komendantem strażaków w Bolesławcu oraz mieszkańcami Kliczkowa rozmawiał Piotr Słowiński. W Padwie na północy Włoch pojawią się grające kosze na śmieci. 40 pojemników z odbiornikami radiowymi nadającymi muzykę zostanie ustawionych na największym placu w mieście. Grające kosze będą kosztować 25 tysięcy euro. Władzom Padwy pomysł się nie podoba, ale nie mogą zrezygnować z projektu poprzedniej ekipy rządzącej. Jeszcze więcej zarząd miasta musiałby zapłacić, gdyby wycofał się z przetargu. Obecni urzędnicy nie kryją irytacji i wstydu z powodu tej inwestycji, którą uważają za marnotrawstwo pieniędzy publicznych. Podkreślają, że w kasie nie mają pieniędzy na łatanie dziur w jezdniach i zmianę powierzchni chodników, a nawet na poprawę oświetlenia na placu, bo muszą wydać je na muzyczne pojemniki na śmieci. Włoska prasa przedstawia je jako najbardziej rażący przykład niepotrzebnych wydatków w dobie kryzysu. Na razie udało się zablokować następne, bo już do magistratu zdążył wpłynąć projekt uruchomienia specjalnej stacji radiowej, której program nadawałyby kosze w Padwie. To był serwis Trójki. Niedziela pochmurna, tylko na wybrzeżu miejscami będzie się przejaśniać. Na wschodzie gdzieniegdzie słabe opady śniegu lub marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Na pozostałym obszarze deszcz, mrzawka lub deszcz za śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia na krańcach wschodnich, około 0 w centrum, do 3 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cynę i pierdot na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. 47 cali 3D Panasonic Smart TV 1200 Hz za 2599. Tablet Lenovo za 299 zł. I creme de la creme 50 rad 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Zapraszamy również w niedzielę. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile. hotel-las.pl. Minä ja Play haluamme toivottaa sinulle ja perheellesi iloista loma-aikaa ja oikein hyvää joulua. Play i najprawdziwszy święty Mikołaj z Laponii życzą wszystkim cudownych, spokojnych i rodzinnych świąt. Play. Ceny niskie, że tylko brać! Media Expert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Magdalena Karczewska. Witamy w drugiej godzinie. U nas w studiu prawdziwy chaos, hałas, najprawdziwsze warsztaty plastyczne, ale za chwilę wszystko się wyjaśni. Oh yeah. Są despoci, dyktatorzy, podstępni dyskryminatorzy i magnaci o inteligencji pył. Są cesarze i tyrani, nie bardzo wyrafinowani, którzy nie wiadomo czemu zeszli z drzew. Oto urodzony pan, co we krwi ma królewski stan. Wiatr historii dmie mu w żagle ze wszech stron. Skłoń się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu, kwintesencji ideału. Oto on! O, to jestem prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie. Obsługę. Żarcie. I tego Mańka. Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie. Warto poznać się z tym kolesiem. Koronowany nieprzeciętny łeb. Cuda świata tego przyb. Imperatorze wielkim tym. Cuda świata się należą właśnie mnie! Jak się zwie kuzyn. Yeah. Jak się zwie kuzyn. Tak się zwie. Szanem facet, nie? Cały świat pada ludzi do stóp. I wcale się nie uspokoiło w naszym studiu. Trochę za sprawą tej piosenki z filmu Nowe Szaty Króla, trochę za sprawą tego, że tu jest wszędzie pełno wszystkiego. A czego, to za chwilkę wam opowiemy. Są też goście, dwie panie, pani Justyna i Pochorska-Lenkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Plastyk, która nam podsunie kilka inspiracji dotyczących choinki. I panna Marysia, dzień dobry. Dzień dobry. Ty będziesz z nami robić ozdoby choinkowe. Mhm. No właśnie, żeby te ozdoby choinkowe zrobić, my tu mamy mnóstwo cudów. Powiedzmy, bo może nasi słuchacze są ciekawi, co też na tym naszym stole się znalazło. To, co tak szeleści. To, co tak szeleści, to jest rafia. Wstążki rafii w kolorze naturalnym, beżowym i czerwonym. Mamy też nożyczki. Tak, to jest teraz odpowiedź na pytanie tak z pierwszej godziny. Po co nożyczki do ubierania choinki? Mhm. Mamy nożyczki. Mamy pisaki. Mamy to, co nie wydaje zbyt wiele hałasu, ale mamy wstążeczki. I Nina hałasuje czym? Papierem. Papierem kolorowym. Co będziemy robić? Będziemy robić ozdoby na choinkę. A jakie? Będzie to łańcuch, ponieważ słuchałam was dzisiaj, jak jechałam do radia. I właśnie inspiracją do łańcucha na choinkę będą życzenia. Życzenia, które sobie będziemy składać w Wigilię. Ale zanim zrobimy ten łańcuch, chciałabym troszeczkę opowiedzieć o zwyczajach ozdabiania choinki. To my będziemy w tym czasie wycinać określony kształt. No właśnie, ja zapraszam wszystkie dzieci i w studio, i w domach do wycinania z kolorowego, sztywnego papieru technicznego. Najlepiej jakby to były czerwone kartki. Czerwone lub ciemnoróżowe, bo będziemy wycinać serduszka. Serduszka w różnym kształcie, małe i duże. Dobra. Dziewczyny, ja was poproszę, żeby jednak ciut dalej od mikrofonu wycinać, a pani Justyna, proszę opowiedzieć, skąd ta choinka się wzięła, bo to jest młoda tradycja, prawda? Nie od setek lat ubieramy choinkę, ale chyba niecałe 200? No właśnie, ten zwyczaj dekorowania choinki i w ogóle stawiania żywego, całego drzewka w naszych domach przywędrował z Niemiec. I właśnie jest to bardzo krótka tradycja, bo w ogóle dekorowanie domów w religii chrześcijańskiej to funkcjonuje już 1700 lat. Możecie sobie to wyobrazić, dziewczynki? 1700 lat. Strasznie dużo. Strasznie dużo. Tak jak już powiedziałam, choinka przywędrowała do nas z Niemiec, natomiast w starej Polsce w domach panował zwyczaj wieszania podłaźniczki. Podłaźniczka. Może ktoś wie, przedwiemy. Może no ktoś właśnie. Wie. Iga, wiesz, co to jest podłaźniczka? Ja nie wiem. Anina? Ja a Marysia? To może być jakby taka mała gałązka. Super. To właśnie jest mała gałązka. Gałązka świerku lub jodły. Albo czubek takiej choinki. A zwyczaj kazał gospodarzowi w dniu Wigilii, czyli który to jest dzień, Marysia? 24 grudnia. Tak jest, samego rano, o brzasku, wszyscy gospodarze wędrowali na skraj lasu, gdzie ucinali dużą gałązkę, jodły lub świerku, lub też czubek. Potem prędko wracali do domu i wieszali na suficie u powały, tak? U drewnianych belek, tak jak wtedy budowano chaty. Który gospodarz pospieszył się i powiesił jako pierwszy, mógł liczyć na obfite plony latem. Mm-hmm. Pamiętacie, jak wróży, opowiadałyśmy o wróżbach góralskich? Tak. No właśnie, wszystko ma znaczenie, nawet to, kiedy wiesza się choinkę, czy też podłaźniczkę pod sufitem. A co wieszano, czym ozdabiano? Ja jeszcze chciałabym, pani Magdo, wyjaśnić słowo podłaźniczka, bo to jest staropolskie słowo. Nie wiem, czy my teraz w XXI wieku znamy źródło słów. A otóż w staropolskim języku las to był łaz. Podłaz, czyli pod lasem. Podłaźniczka, czyli właśnie choineczka lub gałązki choinki, które rosną na brzegu lasu. Aha. Także my teraz już wszyscy wiemy, skąd się wzięło słowo podłaźniczka. Ono jest bardzo trudne i trzeba trochę poćwiczyć przed świętami, żeby się nauczyć tego słowa. Natomiast na choince wieszano różne ozdoby. Były to łańcuchy, były to jabłuszka, były to pająki, różne formy geometryczne stworzone z opłatków i orzechy zawinięte w sreberko. O znaczeniach zaraz opowiem, ale jeszcze taka jedna ciekawostka, bo pani Magda tutaj wspomniała o góralach, a na Podhalu jest jeszcze jedno znaczenie słowa podłaźniczka. To jest młody mężczyzna, który w dniach świątecznych odwiedza swoich sąsiadów i składa życzenia od podłażenia. Tym razem mamy taki źródło słów. I pewnie rozgląda się za pannami, w którym no domu najładniejsza. Nie chciałam o tym opowiedzieć, ale to może za chwilkę. Czy my już mamy dość serduszek, bo trochę jednak hałasu jest z tym wycinaniem. Może nam wystarczy, co? Nie? Odłóżmy na razie nasze kartki. O, jak się cicho zrobiło. I za chwilkę będziemy kontynuować nasz łańcuch, bo to jest tylko jeden element, te serduszka. Powiedziała pani, że każda ozdoba choinkowa miała swoje znaczenie. Tak jest. Ponieważ dzisiaj przygotowujemy łańcuch. Łańcuch na choince ma takie znaczenie biblijne bardzo i jest przedstawieniem węża. Węża, który kusił Adama i Ewę pod rajskim drzewem. Bo również choinka w wierzeniach ludowych i w przekazie religijnym jest takim symbolem rajskiego drzewka. Również łańcuch to nasze grzechy. To nasze grzechy, które no niestety nam towarzyszą na co dzień. Wiemy, że wszyscy walczymy z tym, no ale niestety. I też jak gdyby jest to symbol takiego zniewolenia przez nasze grzechy, a więc kajdany, łańcuchy, takie skojarzenie, tak Marysia? Można tak o tym powiedzieć w ten sposób, ale również łańcuch jednoczy rodzinę i wzmacnia więzi. Dlatego na dzisiejsze spotkanie wybrałyśmy tutaj z panią Magdą robienie łańcucha po to, żeby zaprosić dzieci, rodziców, dziadków, kuzynów do wspólnego wykonania łańcucha. Zanim się spotkałyśmy, Nina i Iga mówiły, że umieją zrobić łańcuch z bibuły, prawda? Tak. Taki tradycyjny. Powiedzcie króciutko, jak się robi taki łańcuch? Ma się dwa kawałki bibuły. Szczepie się, żeby jedna linia była na... Taką obręcz się robi, tak? Coś nie, takiego? Nie, żeby było takie... Długie? Było tak najpierw... Powiedz, Iga. Że tak jakby z, dwa kawałki bibuły, takie długie, żeby był kąt 90 stopni i się przekłada raz na przykład biały, raz różowy przez siebie. Aha, i tak, taka zaplatany tak, łańcuch. Tak, i aha. Potem się tak rozciąga i wtedy wychodzi taki ładny wzorek. Aha, ja myślałam o takim z ogniwek, z takich obręczy. Skleja się kółeczka, jedno na drugim kółeczku się nakleja. Taki też cię zna. Jeśli wy macie jakieś pomysły na własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe, to oczywiście liczymy na wasze pomysły, na waszą inspirację. A tymczasem Pacyk dla nas zaśpiewa o swoim zrobionym ręcznie świecie. Farby i ołówki, gumki, temperówki, cały wielki kram obok siebie mam. Karton i nożyce, kredek, że nie zliczę chyba rad, nie rad. Zrobię z tego świat, malowany świat, wycinany świat, kolorowy, że aż miło. Może śmieszny jest i ma trochę wad, ale sam go wymyśliłem. Kto zazdrości mi, temu radę dam i na teraz i na potem. Wycinany świat możesz zrobić sam, jeśli tylko masz ochotę. Zagadkowa niedziela. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, producent edukacyjnych gier planszowych Activity Junior i My First Activity. No właśnie, my sobie taki wycinany świat tworzymy, a właściwie wycinaną ozdobę choinkową, ale nie tylko łańcuchy na choince wisiały i wiszą nadal. Najważniejsze, żeby ta choinka pięknie nam błyszczała, a żeby błyszczała, musi być oświetlona. Jak myślicie, co pierwsze choinki oświetlało? Świeczki. Nie elektryczne lampki? Nie. A jak te świeczki mocowano na choince? Nie wiem. Nie wiem. Marysia, ty nie wiesz też? No, robiono takie mocowanie z drutu, tak żeby świeczka stała prosto i bardzo dbano o to, żeby płomień nie dotykał do gałązki, bo mogłoby być bardzo gorąco, gdyby choinka zaczęła się palić. Ale ja mam tutaj pytanie dla naszych uczestniczek. Z czym wam się kojarzy właśnie świeczka, czy prawdziwa z wosku, czy elektryczne światła na choince, Marysia? Mi się kojarzy, że jest gwiazda betlejemska i ona tak wszystko oświetla. Co oświetlała gwiazda betlejemska? Nina. Ja nie wiem. Nie wiesz? A Iga? A jak to było z tymi pastuszkami? Skąd oni wiedzieli, gdzie mają iść? Bo gwiazdka im prowadziła drogę. No właśnie, gwiazda betlejemska prowadziła pastuszków i trzech króli do Betlejem. I na pamiątkę właśnie tego światełka my dzisiaj na swoich choinkach zawieszamy lampki, a na samym czubku można też zamontować gwiazdę. Wielką gwiazdę z ogonem, tak? Tą betlejemską. Dzwoni do nas Ela. Dzień dobry, Elu. Halo, dzień dobry. Ty masz pytanie do gościa, czy masz pomysł? Mam pomysł na zrobienie bombki. Najpierw można kupić bombkę steropianową. Można przygotować różne igiełki, szpilki i cekinami poprzyklejać różne wzorki na bombce. No. I potem zrobić z jakiejś stążeczki uszko. Fantastyczny pomysł. Ty masz, zrobiłaś taką bombkę? Nie, ale będę robić. Mm-hmm. A kto ci podsunął taki pomysł? Mama i siostra. Mm-hmm. U was wiszą ozdoby kupione, czy raczej właśnie zrobione samodzielnie na choince? Kupione i czasami zrobione. Mm-hmm. Pani Justyna, u pani jak to jest na choince? Robione czy kupione? No, u nas w domu w ogóle jest taka tradycja już od dawna, kiedy ja byłam małą dziewczynką i z moją siostrą przed świętami na dużym stole, na którym jedliśmy obiady w domu, nasza mama rozkładała papiery kolorowe, wstążki, klej, nożyczki i wszystko robiłyśmy sobie same, ale to były strasznie dawne czasy, kiedy nie można było nic kupić w sklepie, a teraz właśnie jest mnóstwo rzeczy, słuchajcie, gotowych, wyprodukowanych gdzieś daleko. Czasami są to takie rzeczy troszeczkę tandetne, więc bardzo serdecznie wszystkich namawiam, zróbmy w tym roku sobie własne ozdoby na choinkę. Co z tym naszym łańcuchem? Mamy już wycięte z kartonu serduszka. Co dalej? No teraz warto takie serduszko przedziurawić dziurkaczem biurowym. Tutaj mamy dziurkacz, słychać go chyba na antenie. Jeżeli trudno nam będzie znaleźć środek tego serduszka i tam zrobić dziurkę, to można na skrzydełku. Przez dziurkę przeciągamy wstążeczkę, tak około 20 cm. Może to być wstążeczka szyfonowa, taka przezroczysta, błyszcząca, a może też być atłasowa. Ale też może być na przykład fragment rafii. Taką szeleszczącą właśnie. No i teraz robimy wiązanie, takie dwa sznureczki zostawiamy, po to, żeby na wstążce rafii, która ma około metra długości, w równych odstępach przyczepić te serduszka. To my się tym zajmiemy, a właściwie dziewczęta w studiu się tym zajmą. Pani Justyno, pani opowiadała jeszcze o symbolice, to pociągniemy tę historię. Opowiedziała pani o symbolice łańcucha, o symbolice światła. Jabłuszka, jak się domyślam, też związane z rajskim ogrodem, tak? Z kuszeniem Adama i Ewy. Tak, oczywiście, ale w ogóle wieszanie owoców na choince miało takie znaczenie, że oto owoc rodzi owoc, tak? Czyli wieszamy jabłka, oczekujemy urodzaju, a więc powodzenia, pieniędzy, bogactwa, czyli takiego szczęśliwego życia. Jabłuszka również wieszano na choince w domach, gdzie były panny, tak zwane panny na wydaniu. Czyli kto? Co to za panny? Marysia powie. Szukały męża. Zgadza się, Iga, tak. One nie wydawały dużo pieniędzy, one czekały, żeby je wydać za mąż. I właśnie co te panny? No więc te panny wieszały sobie jabłka na choince. Oczywiście były to jabłuszka małe, z rajskich jabłoni, lub takie w ogóle do jedzenia jabłuszka, ładnie oczyszczone, błyszczące na choince, i wtedy, gdy właśnie młody kawaler zawitał w okolicy świąt do domu, mógł zerwać sobie jabłuszko z choinki i zjeść. I to był sygnał dla takiej panny, że to właśnie przychodzi kawaler, który jest zainteresowany. Tak. A skąd on wiedział, że to jest akurat tej dziewczyny jabłko, a nie innej? No bo był w domu tej dziewczyny. Widział, jak ona na przykład wieszała na nim zieloną wstążeczkę. Na przykład. I uczestniczył w jakiejś kolacji. Także te jabłuszka w domu danej panny, to oznaczało właśnie, że to są konkury, tak? Czyli początek zalotów. Mamy też zagadkę. Pani ma zagadkę dla naszych słuchaczy. Tak, oczywiście. Jeszcze nie wspomniałam jeszcze, że jabłuszka w ogóle oprócz tego, że kojarzyły pary, to mają taki symbol i mówią o tym, że będziemy zdrowi, że będziemy piękni, urodziwi. Także same dobre rzeczy. A pytanie mam następujące. Z jakiego kraju przyszedł do nas zwyczaj stawiania w naszym domu choinki i dekorowania jej? No, jak ktoś słuchał uważnie, to wie, to wyłapał te informacje. 22 7 trójek, czekamy. Figure what it's all about. No dzisiaj w zagadkowej niedzieli robimy łańcuch choinkowy. Pomaga. Mówi nam, jak to zrobić. Kieruje nami pani Justyna Pochorska-Lenkiewicz, która, no właśnie, jest sprawcą tego zamieszania. Mamy serduszka, mamy wstążki, mamy rafię. I dziewczyny działają, ale też zadała pani zagadkę. Pytanie, proszę o powtórzenie. Z jakiego kraju przywędrował do nas zwyczaj stawiania w naszych domach choinki i dekorowania jej? Mówiłam, że kto słuchał uważnie, ten wie. I chyba słuchał uważnie Jan. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest Jan? Jaki ty masz głos? A skąd dzwonisz, Jan? Janie czy Jasiu? Mogę Jasiu mówić? Może pani. Super. Ile ty masz lat? Z 12? Zgadła? 12. Tak. Skąd dzwonisz? Z Łodzi. Mm-hmm. Jasiu, o co chodzi z tą choinką? Skąd ona do nas przywędrowała? Choinka przywędrowała do nas z Francji. No prawie. Jedne źródła, znaczy, tak naprawdę ona przywędrowała z Alzacji, która jest regionem na pograniczu Francji i... Tak. Niemiec. I Niemiec, tak. Pani Justyna powiedziała, że choinka z Niemiec, więc to właściwie się zgadza, bo ty chyba korzystałeś z innego źródła, tak? Tata mi podpowiedział, że ona jest z Alzacji. Mm-hmm. No tak, to stąd takie drobne nieporozumienie. A u ciebie już choinka stoi? Nie, jeszcze nie. Kiedy ubieracie rodzinnie? Dwa tygodnie przed... No, tydzień, około tygodnia przed świętami. Aha, bo u mnie w domu ubiera się w Wigilię rano. Dziewczyny, u was jak to wygląda? Kiedy się ubiera choinka? U nas tydzień przed świętami. Mhm. A u nas gdzieś tak dwa dni przed świętami. Mhm. A w radiu już stoi od wczoraj, od 6... Właściwie od piątku. W piątek panowie ubierali, żeby na Mikołaja już była choinka. Jakie będą ozdoby, Jasiu? Głównie robione przeze mnie i przez moje siostry, ale też jakieś kupne. Mm-hmm. A co wy robicie na choinkę? Jakie ozdoby? No, łańcuchy, bombki jakieś. No, z czego różne. Robicie bombki? Takie szklane? Umiecie zrobić? Nie szklane. Z mas jakichś tam papierowych i innych takich. Aha, i potem to malujecie. Tak. Mm-hmm. Zdolna rodzina. Jestem ciekawa waszej choinki. Może przyślesz do nas zdjęcie takiej już ubranej choinki? Dobrze. zagadkowa@polskieradio.pl. Postaramy się zrobić taką galerię w okresie świątecznym na naszej stronie. Janie, oczywiście nagroda do ciebie wędruje. Pozdrawiamy cię serdecznie. A taki łańcuch jak my robicie z siostrami? Z serduszek? My robimy taki, że tniemy paski papieru i złączamy je w takie obręcze. Aha. No to może podsuniemy wam pomysł na serduszkowy łańcuch. Już jesteśmy na etapie zrobienia... Mamy serduszka, mamy przywiązane, przeciągnięte przez nie wstążeczki i teraz będziemy to łączyć w łańcuch? Czy jeszcze coś trzeba zrobić? Można już teraz montować na wstążce z rafii w jakimś takim rytmie, czyli w takich jednakowych odległościach. I można też zmieniać kształt, to znaczy małe serduszko na zmianę z dużym serduszkiem, a gdy taki fragment łańcucha, bo rafia ma około 1 metra długości, będzie gotowy, to wtedy właśnie tutaj Nina z Igą jako siostry mogą połączyć te dwa kawałki rafii i już będzie początek rodzinnego łańcucha. Marysia, która z nami również jest, ten pomysł zaniesie do domu i ze swoimi siostrami, rodzicami też wykona taki rodzinny łańcuch. A po co nam te pisaki? A pisaki są po to, żeby na tych serduszkach napisać życzenia. Mm-hmm. Co byście napisały na takich serduszkach? Na przykład wesołych świąt. Mm-hmm. Co jeszcze? Żeby wszyscy byli szczęśliwi. Mm-hmm. Co jeszcze można na serduszku napisać? No. Spełnienia marzeń. Można. Pani Justyna przyniosła cały zestaw życzeń od dzieci ze szkoły, w której pani pracuje. No właśnie, chciałam tutaj się podzielić takim pomysłem, bo pisanie życzeń na serduszkach to nie jest żadna tradycja, ale to może ubarwić nasze spotkanie rodzinne, wigilijne, bo po kolacji można usiąść wokoło choinki i wyznaczyć jedną osobę, która właśnie będzie odczytywała życzenia. Życzenia mogą być dla rodziców dla dzieci, dla dziadków, ale też dla nas wszystkich, dla całego świata, na przykład dla dzieci na całym świecie. I oto przykład, który przygotowali moi uczniowie. Posłuchajcie. Żeby nigdy i nigdzie dzieci na świecie nie były głodne. Żeby dzieci na świecie nie musiały pracować, tylko żeby mogły chodzić do szkoły. Żeby wszystkie dzieci miały kochanych i dobrych rodziców. Żebyśmy sobie wzajemnie pomagali. Żeby dzieci na świecie miały dostęp do opieki medycznej. I żeby dzieci w krajach biednych nie były wykorzystywane przez dorosłych. No, przepiękne życzenia. Z której klasy to dzieci? To są dzieci z klasy czwartej. Mamy takie zajęcia, które się nazywają Giełda Słów. I właśnie tematem było wymyślanie życzeń dla wszystkich, dla całego świata. Przepiękne życzenia. Pozdrawiamy wszystkie te dzieci, które takie mądre rzeczy napisały, które na takie mądre życzenia wpadły. Czy wam przyszły do głowy jeszcze jakieś życzenia? Nie. Na razie nie, ale pewnie czymś was zainspirowaliśmy. Dzisiaj cały dzień przewija się to słowo inspiracja. Pani Justyna Ipochorska-Lenkiewicz z Marysią, bardzo dziękujemy za wizytę w studiu, za przepiękny pomysł na łańcuch, który też znajdzie się na naszej stronie internetowej. Zaraz go opfotografujemy, bo jest rzeczywiście wyjątkowy. Nina, ty chyba chciałaś coś powiedzieć. Chciałam pozdrowić mojego kuzyna Hugusia, do którego jadę od razu po zagadkowej niedzieli. No, pozdrawiamy. Będziecie robić łańcuch? Nie, dekorować pierniczki. A racja, mówiłyście, że będziecie robić pierniczki. A panie już robiły pierniczki? No ja jeszcze nie zdążyłam zrobić pierniczków, ale może Marysia chciałaby kogoś pozdrowić? A ja bym chciała pozdrowić tatę, może jak mnie słucha. Mamy nadzieję, że słucha. Pewnie wie, że córka w radiu, no to słucha na pewno. Dumny jest. Pozdrawiamy tatę, pozdrawiamy wszystkich, którzy robią teraz łańcuchy albo pieką pierniczki. Karp dla was. Dobre sobie dla mnie gwiazdka, to jak palec w dziurce gniazdka. Czy być mogą piękne święta, gdy świadomość całkiem śnięta? Jak się cieszyć prawdą smutną, że gdy przyjdą, to łeb utną. Miast w objęcia wpaść dziewczyny, wpadnę w łapy żelatyny. Próżno czekać na ustawy, co ochronią mnie i stawy, bo tak jest już na tym świecie, że karp kończy w galarecie. Moje życie płynie na dnie, nikt nie wpada, a jak wpadnie, to nikt zdorszy czy sandaczy, tylko sieci albo haczyk. Dość z tym, koniec, łez nie ronie, dziś postawię się okoniem. Nie oślepi błysk tasaka mnie, bo zaraz dam szczupaka w te zarośla tuż przy brzegu. Nie wstrzymają zdarzeń biegu ani dzieci, ani dorośli. Hop, i jestem wśród zarośli, i to w sposób bardzo prędki. Patrzę porzucone wędki, więc tak myślę sobie, czy by nie wyprawić się na ryby. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Siedzę, wlepiam oczy w żyłkę, drgnęła, ciągnę złotą piłkę, trzepocącą na haczyku widzę. Puść mnie, puść, karpiku! Piłka gada nie do wiary. Puść mnie, proszę, puść mnie, stary, a życzenia trzy twe spełnię i ucieszę cię zupełnie, ech! Ale i kratosz to złota, na haczyku mi się miota. Wszystko jasne, pora bytu zmienić sobie jakość bytu. Życzenie pierwsze takie. Rybko, daj nie byle jakie radio mi tranzystorowe. Proszę bardzo, masz gotowe. Co tak szumi, woda leci? Nie, to leci program trzeci. a że szumi, to wynika z niedobrego nadajnika. Rzekła rybka w odpowiedzi, potwierdzili to sąsiedzi. Jedna płotka i dwa leszcze. W takim razie rybko jeszcze. Sprawby trójka już bez szumów radowała uszy tłumów. Zaraz spełnię twe życzenie, ty zaś spełnij się w refrenie. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Choć nie grozi uśmiercenie ci, ostatnie masz życzenie. Wobec tego uczyń rybko i to uczyń bardzo szybko, by mógł tata mój Strzyczkowski życie wieść bez cienia troski, aby w piątek już od rana nie zabrakło nigdy mana. Aby na wsi oraz w mieście życie słodkie jak przy sieście, dzień w dzień było dla każdego. Jaki sieście? Kydryńskiego. By w tramwajach oraz w taksi było słychać minimax. I by móc w każdym autobusie podróżować przy Andrusie. By stojący na peronie stali z uchem przy baronie. A gdy ruszą już po szynach, niechaj jadą w rytm ptaszyna. Niech się każdy rozaniela, gdy na fali ma Marcela. Niech audycje Piotra Meca płyną zewsząd, nawet z pieca. I na koniec niech tak dalej, trójki nas unoszą w fale. Jak też innych w kanwatenach, bo to Pallas jest antena. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. I na tym urywa się pamiętnik Karpia, znaleziony w wannie. To był karp. Zrobiłyśmy ozdoby choinkowe własnoręcznie, ale oczywiście na choince wieszamy też takie szklane bombki, prawda? Tak. A wiecie, jak się je robi? Ja nie wiem. Ja też nie. A jak wam powiem, że się je wydmuchuje? Coś wam troszkę rozjaśni w głowach? Raczej nie. Raczej nie. A jak was zapytam, skąd bombki mają kolor, to nic nie pomoże. To ja proponuję, żeby ta sama pani, którą słyszeliśmy w pierwszej godzinie, opowiedziała nam, która mówiła o inspiracji, opowiedziała nam też, skąd bombki mają kolor. A to już w naszym cyklu naukowym. Szkiełko i oko. Bombka na samym początku, jak jest wydmuchiwana ze szkła, to jest przezroczysta. Absolutnie przezroczysta. Dopiero w następnym etapie dodajemy srebro od środka tej bombki. Wstrzykujemy tam taką miksturę azotan srebra. I przy pomocy podwyższonej temperatury zachodzą reakcje chemiczne, trochę na pograniczu magii. I od środka się odsadza srebro i tworzy taki efekt lustra. Ta tutaj jest już wysrebrzona w środku, jest taka jakby lustrzana. I dopiero później taka bombka jest zamaczana w lakierze specjalnym. Te lakiery są produkowane niektóre w Polsce, a niektóre za granicą. I zamaczamy bombkę, wyciągamy, odstawiamy na specjalny stojak, gdzie nadmiar tych lakierów spływa i ona wysycha lekko pod wyższej temperaturze i ma już jakiś pierwszy kolor. I dopiero później na ten pierwszy kolor możemy już według własnego uznania i wyobraźni dodawać różne elementy, brokaty, farbki, cekiny, różyczki, koraliki, no co nam tam do głowy przyjdzie. To jest trujące? Nie. Dla pracownika to jest szkodliwe? To są trudne warunki pracy? Nie jest trujące. Polsce na szczęście mamy taką możliwość, że przyjeżdżają do nas naukowcy z instytutów różnych badań i nauki, z różnymi aparaturami, którymi robią regularne pomiary i bez przerwy nas sprawdzają, robią nam audyty, kontrole, czy przypadkiem tutaj się coś złego nie dzieje. A kształty? Bombka to bombka, wszyscy wiemy, to jest taka bańka. Czasem szyszki, ale to, co ja tutaj widzę, to jest niesamowite, bo widzę tutaj torty na choinkę, babeczki, domki, miśki, tam nawet kalosze. Skoro to jest dmuchana przez człowieka bombka, jak to się dzieje, że one mają takie fantastyczne kształty? Musimy sobie wyobrazić, że tworzona jest rzeźba. Jaki chcemy mieć kształt? Jeżeli wymyślimy sobie na przykład żabkę, to rzeźbiarz musi wyrzeźbić tą żabkę najpierw w plastelinie i później specjalni fachowcy robią odlew z aluminium. No, tu chyba mamy taki, to jest, ojej, jakie to ciężkie. I ten odlew składa się z takich dwóch połówek, które się ze sobą łączą. Poprzez zamknięcie tworzy się całość. I jak ją uchylimy i rozgrzejemy szkło do bardzo wysokiej temperatury i takie cieknące niemalże szybko schowamy w te dwie połówki, zamkniemy je i wdmuchniemy to szkło, to ono wtedy szybko, szybko się rozprzestrzenia po całej powierzchni i tworzy buzię, rączki, pyszczek właściwie. Więc w ten sposób możemy uzyskać dowolne kształty, ale musimy mieć właśnie taką aluminiową, ciężką, zimną formę. Potem ją szybko otwieramy i już mamy tą szklaną bombkę. Ona już bardzo szybko wystygła i lekko ją wyjmujemy i ona już jest taka stabilna i twarda. Czyli nie tylko pracownik musi mieć siłę w płucach, żeby dmuchać, ale też musi mieć siłę w rękach. On musi mieć umiejętność, bo to siłą tutaj się nic nie zrobi. A do otwierania tych ciężkich form używamy mechanizmów, takich pedałów ze sprężyną, czyli tak jakby taka klapka, która podnosi górę. Także na szczęście pracownik nie musi się tutaj borykać z tym ciężarem. O tym, jak powstają bombki, opowiadała właścicielka fabryki bombek, która sama też jest autorką pomysłów na te kształty, pani Magdalena Jaroszyńska-Słodyczka. No i oczywiście jest zagadka. Jaki metal szlachetny wlewa się do bombki? Kto słuchał uważnie, ten wie. Nadchodzi sroga zima, napruszy śnieg. Ręki ci nie potrzyma, nie poda nie. Zmrozi poliki i uszczypnie w nos. Hej, witaj zimo, krzyknij w głos. Nie poda ręki nigdy, nie powie cześć. Czapkę i kurtkę każe ci zawsze mieć. Zmrozi poliki i uszczypnie w nos. Hej, witaj zimo, krzyknij w głos. Nadmucha wszystkim w oczy i ściągnie mróz. Bez rękawiczek nigdzie już ani róż. Zmrozi poliki i uszczypnie w nos. Hej, witaj zimo, krzyknij w głos. Chyba trudne pytanie zadałyśmy, jaki to metal szlachetny wlewa się do bombek, żeby one miały taki metaliczny, taki lustrzany blask od środka, ale może ktoś sobie przypomni, a tymczasem dostałyśmy bombki z filcu na adres zagadkowa@polskieradio.pl, bałwanek, samochód, tak, drugi bałwanek, piękna galeria. I pewnie własnoręcznie zrobione. To od Zuzi, która kiedyś była gościem audycji Zagadkowa Niedziela, opowiadała o tym, jak pisze bajki i ilustruje bajki. A dzisiaj Zuzia albo jej ciocia, która przysłała do nas maila, zrobiły bombki z filcu. Mamy także odpowiedź na nasze trudne pytanie. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak masz na imię? Marysia. Ach, też Marysia. Dzisiaj gęsto. Marysiowa audycja się zrobiła. Marysiu, jaki to metal się wlewa do bombek? A zatem srebra. No to proszę, nawet chemiczna nazwa. Czy ty byłaś kiedyś w fabryce bombek? Tak. A, to stąd wiesz. I jakie tam były kształty? Bombek. Mhm. Były okrągłe, były serduszka, były księżniczki, pieski, Mikołaje. samochodziki. I tylko wyobraźnia ogranicza, prawda? Ja widziałam nawet w formie kanapy. Już nie mówiąc o tym, że w kształcie tortu, o czym było w tym fragmencie dźwiękowym. Twoja choinka już ustrojona? Nie. A kiedy będzie ubrana? Jaka jest przed Wigilią. Aha, u was tradycja też, że tuż przed świętami. Będą tam bombki kupione czy zrobione? Kupione. Aha, no i na pewno będzie śliczna. I robione. A kto robi? Tata, który podpowiada. Łańcuchy. Tata robi łańcuchy. Pozdrawiamy ciebie, Marysiu, pozdrawiamy tatę. Oczywiście nagrody wysyłamy. Mamy nadzieję, że przed świętami dotrą. A tymczasem... Z najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. Jesteśmy już w takim przedświątecznym klimacie, to i książka będzie o Mikołaju. Książka nosi tytuł Purpurowe gniazdo, a poleca ją Julka. Purpurowe gniazdo napisała ją Bożena Kraczkowska. To jest książka o Mikołaju i jego przyjaciołach. Wpadł na pomysł, żeby wziąć sobie urlop. I postanowił, że już mu się wszystko znudziło, kominy, i znudziło mu się wyprawy z prezentami. Stwierdził, że nikt już nie będzie rozdawał prezentów, czy że będzie musiał sobie znaleźć zastępstwo? Pomyślał w ogóle o tych dzieciach, które czekają na prezenty? No właśnie nie pomyślał o tych dzieciach. Po prostu powiedział, że biorę sobie urlop i wyszedł do takiego lasu i tam piękna zima. Zobaczyła go i wybiegł taki nieciepło ubrany. I ta piękna zima zobaczyła, że on nie jest ubrany i bardzo się zdenerwowała. I zapytała, kto ty jesteś? A Mikołaj powiedział, że jestem świętym Mikołajem. Piękna zima powiedziała, że to nieprawda, nie jesteś świętym Mikołajem, dlatego że święty Mikołaj założyłby ciepły strój. I Mikołaj potem uciekał przed tą zimą, bo ta zima się bardzo zdenerwowała i zrobiła wielką zawieruchę i Mikołaj miał takie swoje ulubione miejsce pod dębem i tam się schował, a potem poznał przyjaciół, zwierzęta, sarnę, niedźwiedzia, śnieżną panterę i wiewiórkę i jeszcze dzika. I ci przyjaciele dowiedzieli się o tym, że jest purpurowe gniazdo, w którym są uwięzione ptaki i postanowili je odnaleźć. Trzeba już skończyć, bo tam będą przygody, jak oni odnajdują to gniazdo, więc już nie mogę nic powiedzieć. Ale to jest bardzo fajna książka, ja się bardzo wciągnęłam. W 2 dni ją przeczytałam, bardzo szybko, choć no było dosyć dużo stron, ale naprawdę zachęcam do przeczytania, bo jest bardzo fajna. Opowiada ona o tym, że nie warto jakby opuszczać swoich przyjaciół i trzeba no słuchać się przyjaciół, bo oni no wiedzą lepiej. Taką wyczerpującą recenzję książki Purpurowe gniazdo Bożeny Kraczkowskiej przedstawiła nam Julka. Jeśli was zachęciliśmy, to sięgnijcie po tę książkę, po tę lekturę w sam raz na święta, na czas przedświąteczny. No właśnie, bo my się do świąt nie spotkamy. Dziewczyny spojrzały na mnie zdziwione. No tak, to jest ostatni raz, kiedy słyszymy się przed świętami. Następne nasze spotkanie już będzie tuż przed Sylwestrem, a potem w Nowy Rok. Także będziemy budzić dzieci. No więc chyba trzeba by złożyć wam życzenia. Najlepsze życzenia pięknych, pachnących piernikiem i choinką świąt. Żeby wam wyszły ozdoby choinkowe, żeby wam się udały. Te wszystkie łańcuchy, bombki filcowe, styropianowe. Bombki z rafii? Chyba nie. Czego byście jeszcze życzyły dzieciom na święta? Żeby spędziły spokojne i radosne święta i żeby dostało dużo ładnych i fajnych prezentów. I miłych prezentów. Czego jeszcze można życzyć? Żeby było biało. Tak, no bo co to za święta śniegu. Bez śniegu? Ale najważniejsze, żeby było miło, prawda? Żeby było tak rodzinnie, spokojnie, żeby nikt się z nikim nie kłócił, żeby nikt dzieci nie odganiał, nie wyganiał z kuchni, bo one też chcą czasem pomagać. Bo podobno jak się pokłóci w ten dzień, w którym jest Wigilia, no to nie będzie miało się szczęścia na przyszły rok. No właśnie. I o tym proszę pamiętać, drodzy dorośli i drodzy mali zagadkowi słuchacze. W